Псалом 109. Боже моєї хвали, не мовчи, бо губи грішні і лукаві вони на мене розпустили. Брехливим язиком зо мною говорили, і словами ненависті мене обступили. Зо мною воювали без причини. За любов мою вони зо мною ворогують. Я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене, і ненависть замість любові. Пусти лукавого до нього, обвинуватель хай стоїть праворуч нього. Як стане на суді, хай вийде винуватий, і його молитва хай йому за гріх буде. Віку свого хай не звікує, уряд його хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами, а його жінка – вдовою. Нехай сини його, блукаючи, на жебри розійдуться, нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток. Нехай лихвар загарбає все, що той має, і чужі нехай розграбують його працю. Нехай ніхто над ним не має милосердя, ніхто нехай не милує його сиріток. Потомство його нехай згине, у другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте. Хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері його нехай не затреться. Хай будуть перед Господом назавжди, щоб він міг знищити з землі їх пам'ять. І все це за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем готовий був убити. Любив прокляття, хай спаде на нього. Благословення не хотів, хай відійде від нього. Нехай одягнеться, немов одежею, прокляттям. Хай увійде, немов вода, у його нутро, і як олива в його кості. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують і що на мене зле говорять. Ти ж, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імені. Спаси мене, бо добра Твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях. Неначе тінь, що похилилась, я зникаю. Неначе сарану мене стрясають. Коліна в мене хитається від посту. Тіло моє змарніло без жиру. Сміховиськом для них зробився я. Вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по Твоєму милосердю, щоб вони знали, що то Твоя рука, що ти, Господи, оте вчинив. Нехай собі клянуть, а ти благослови. Встануть вони і осоромляться, а слуга твій буде радіти. Противників моїх хай поб'є сором, нехай огорнуться, немов плащем, власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господові моїми устами, хвалитиму його між багатьма, бо він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих, що хочуть засудити його душу.